Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Advarsler, time out og topskilte synes at præge meldingerne fra strateger og analytikere i disse dage. Det skal da ikke holde os fra at lede efter gode investeringsmuligheder. I dag der gør vi det gerne sammen med jer. Alle jer, der har lyst til at være med, de kan altså blande sig i debatten. I skriver ind til os på 42 42 0321. Hvis I har spørgsmål eller kommentar til debatten, ja, så er det altså der, I kommer i kontakt med os. Velkommen til fredag i Millionærklubben. For det er altså her om fredagen, vi traditionen tro sætter ekstra meget tid af til lytterspørgsmål. Så bare hen til telefonen og smid mig sted allerede nu, så smider jeg dem videre til Lars Svendsen og Lars Persson, der er i studiet. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen, Bolle. I går der var det Ørsted og Mærsk, der løb forrest med Depeschen. Hvem løber i dag, herr Persson? Ja, hvem løber i dag? Ørsted startede i hvert fald med Depeschen. Det ser også sådan ud til at være dem, der holder fast i den til at starte med. Og så ALK endelig gå i gang med at stige. Det har jeg jo også gået og ventet på i lang tid. Hvad hedder det nu? De havde en god historie ude om, at en studie mod husstøvmider til børn var godt. Køb nogle flere af dem. Ja, ja. Det virker. Giv noget husstøvmider til børn. Nej, og som Lav jo rigtig sagde, inden vi gik ind til radioen, var jeg lige ved at sige, til mikrofonerne her, så hvad hedder det nu, så er vi jo forældre pyldrede og opmærksomme på vores børn, så hvis man kan starte med at behandle børnene i stedet for os andre, der, men altså, det gør lidt ondt i albuen, eller gør lidt ondt i ryggen, det tager vi i næste uge, og så, ja, glemmer man det. Så hvor handler ALK her til morgen? Jamen, den handler lige omkring 86,5, så der er langt op til mit gennemsnit. Men, ja, men 161 har du den liggende på, Lars Persson, ja. I Millionærklubbens portefølje. Vi må købe og sælge lidt frem og tilbage, så vi kan få en lavere gennemsnitskurs. Så det kan godt være, at vi må købe en portion, og så flere. Ja, det er det. Køb nogle flere. When in trouble, then double. Yes. Yes. Jeg har selv været inde og købe flere. Jamen. Et par gange, fordi den faldt ud af sengen der fra 110. Til 87, så købte jeg nogen for at redde den, ikke? Og så faldt den jo lidt mere ned i 81, så måtte jeg købe endnu flere. Og jeg havde min stambeholdning, ikke? Men så, hvad hedder det, jamen jeg er indenom for at prøve på at redde den. Jeg mener, det var en voldsom fejl den der, men det gik jo helt amok. Altså, det er nogle gange aktiemarkedet, altså nogle gange, når jeg sidder sådan en rolig stund og tænker over livet og døden og aktiemarkedet, så undrer det mig, hvor meget kursen kan flytte sig. Også nogle gange selvfølgelig på et tyndt eller måske et forkert grundlag, men det er ufatteligt, som de kan tage nogle spark. Jeg vil sige, en ting, jeg går under mig over lige nu, det er Novozymes. Novozymes, mener jeg, er sådan set kommet, den er ligesom fukset af, nu var i 510, nu koster den 340 eller sådan noget, men hvad hedder det, og han er jo sådan en lang selskab og fantastisk teknologi og sådan noget, men altid kronisk dyr, ikke? Og så ligger den der, og der er shortet, jeg tror, det er næsten 6% aktierne. Hvad i alverdens rige lande er meningen? Der er kun én argument for det, det er, hvis du har, de skal jo fusionere med Christian Hansen, regner man med, og det ser ud til at gå i orden, det tager bare meget, meget lang tid, det bliver måske i Q4, ikke? At hvis du så vil gå ud af Christian Hansen, fordi du har, synes, du har for mange af det hele, så kan du jo så sælge den anden, fordi de vil jo blive byttet rundt, og så håber du, det går på plads alt det. Men jeg kan simpelthen ikke fatte det. Men Svendsen, hvordan kan folk finde på det? Hvis du går rundt og tror, at det hele skal give mening på aktiemarkedet, så tror jeg måske, du bliver skuffet på en lang bane. Jo, men det er jo, altså, de af os, der prøver at bruge hovedet for at finde ud af, hvad vi skal investere i. Det er der mange, der ikke gør. Det er der, at det er jo ikke nødvendigvis, at det gør det bedre, at man bruger hovedet, Lars Svendsen. Det er ikke det samme. Det skulle det jo gerne være. Ja, så er det desværre. Jeg er ked af at sige det, men altså, det er ikke altid sådan, det hænger sammen. Nej, men problemet er bare, når der sker sådan noget, så sige, for mig er det da et eksempel på, at det er vanvittigt, at det sker. Og derfor er jeg faktisk begyndt at købe lidt Novozymes, som jeg ellers ikke ville. Så vil sige, den er stadigvæk kronisk på dyr, men altså, du har kronisk dyre aktier, det er jo som Buffett siger, det er hellere at købe noget, som er noget, som virkelig dur, men som er for dyrt, og så venter du på, at det bliver okay. Logik eller ej, det ser ud som, at aktier godt kan lide sommer. I hvert fald har vi haft en meget god indgang til juni måned. Nasdaq lukker jo sådan set ret pænt over 13.000. S&P 500 banker op mod de 4.300. Mm. I Tyskland, der har vi det tyske DAX. Ja, jeg ved ikke, om det er her til morgen over, men i går, der lukkede det lige under de 16.000. Og C25 ligger altså også i går og lukkede på 18.32. Og her til morgen, der er vi lidt... En lille chat, tror jeg. Mm. Altså, det går jo meget godt, til trods for, at der er så mange problemer derude. Der er recessionsforventninger stadigvæk ude i horisonten. Der er stigende renter. Jeg synes, at det er imponerende. Det viser vel egentlig også bare, at aktierne sådan set er stærke nok. De kan godt komme igennem alle de her problemer. Svendsen? Ja, det er der, hvor jeg så siger, mener, at verden er... Altså nu ser jeg så igen, hvad jeg mener, men ikke... Og det er noget, jeg prøver at tænke mig til. Men det er jo, at vi er i et meget trikket punkt, fordi på den ene side, så er aviser markedet alt det der virkelig sådan styrke. Men det er, at vi har en IT-boble, og det må vi jo så håbe punkterer jo før, jo bedre, så bliver skaden mindre. Og i virkeligheden, så er vi måske ved at præstere en stor, kæmpestor M-formation. Vi var oppe i 16.000 på Nasdaq, så har vi været nede i 10.600. Nu er vi nået op i 13.200. Og hvad hedder det? Det kan jo blive et kæmpe M. Og det er jo altså en livsfarlig konstruktion, som så tyder på, så skal vi ned. Og det er jo der, hvor jeg sidder og siger, at den kunne gå i 8.000, og det er faktisk et meget mildt. Det er måske 5-6.000, hvis det går helt galt. Men det er den situation. Men den anden er... Det er det der amerikanske IT-gøjl, som alle fiser ind i, og flere og flere og flere magneteffekten. Men det andet er jo, hvis nu sidder og siger generelt om aktier, at man kigger et halvt år frem. 6 til 9 måneder, det er jo det, vi skal kunne på aktiemarkedet. Og så skal det længere frem også være godt nok, ikke? Men så er vi jo henne, og nu kommer der så noget, som du siger, også vil sparke mig over benet for. Det er, at så er der jo fred i Ukraine. Og det vil jo sige, altså i virkeligheden sidder vi jo, hvis du kigger nu som investor, skal du jo kigge ud på verden efter Ukrainekrigen. Hvordan den så ender. Men hvad hedder det? At der kan du sige, at det er jo egentlig det, du skal gøre som investor. Og hvis det bliver... verden formentlig bliver bedre, og hvad der sker med Rusland, og der kan ske meget ondt, det ved vi ikke. Men det bliver formentlig bedre, når den åndssvage krig er overstået. Mm. Så skal det hele jo op. Så skal vi alle sammen... far afsted, og så tager vi de sidste penge, vi har på kontoen, og rejser til Spanien, og sidder og siger, kæft, hvor er livet godt. Livet er dejligt. Det er det perspektiv, du skal have for dig. Præcis. Der er og så skal aktien op. Ja, altså, vi får se, hvor det hele ender henne. Ja. Der er ikke rigtig nogen af os, der ved lige præcis, hvordan det ser ud med den krig. Vi kan jo lytte til alt, hvad der kommer ud fra de kloge herrer, men altså, helt præcis, hvad der sker, det er jo svært at spore. Men ved du hvad, jeg har jo så her forleden, at vi skulle være med sådan en eksklusiv. Når man mener eksklusivt, skal man jo gøre sig umage. Det er millionærklub eksklusivt, som vi havde onsdag aften, om teknologisk udvikling. Det var, altså, hold kæft, det var spændende. Undskyld, jeg bander. Men det var ret interessant nu, de pointer, der kom. Skide godt programmer en gang, der sagde, men et eller andet. Men, hvad hedder det? Jamen, tænk nu, man kan huske nu. Men, hvad hedder det? Jeg sad faktisk der og vendte tilbage til noget, som jeg engang har udtænkt for mange år siden, som jeg så ikke havde glemt. Men, hvad hedder det? Var, at der kan ske 5 ting, tror jeg. Det ene er, der kommer et stort IT-boom, som kører videre op i en spids. Og så kommer der IT-krak, men det vælter ikke resten af verden. Prøv. Det var det, vi talte om lige før. Det andet er, IT-lokomotivet bliver ved med at holde dampen op, og så trækker det øvrige aktiemarked op. Og det er jo også muligt. Det tredje er, at der kommer en blød landing. Det var det, jeg håber og tror på, men på IT, det var der i gang, men det er jo så blevet afbrudt af en ny optur på IT. Og så kommer der en generel optur, en sektorrotation. Det er det tredje, og det fjerde er, at vi får, og det kan kombineres ind i alt det her, generel inflation, som gør, at det alle priserne i verden ryger op, og så bliver aktierne jo på den måde relativt set ligesom hulet lidt ud i værdi, så der kommer balance i det for aktierne i forhold. Og det sidste, det er det femte, det er, at der kan komme et voldsomt politisk indgreb på en eller anden måde, og det må formentlig være i USA, det skal ske, som sætter en ny dagsorden og laver om på tingene. Det er de 5 hovedscenarier, som du ser i verden. Lars Svendsen, tusind tak for det. Og hvis I andre, jer der ikke var med i pilestræde heroppe i salongen i onsdags, hvor vi altså taler om teknologisk udvikling med blandt andet Bent Dalla og Peter Garnry og Mads Christiansen og Lars Svendsen, så gå lige ind og hør podcasten. Den ligger altså klar til jer lørdag morgen. Så der er altså rigtig meget guf at tage ud af lige præcis den. Der er to podcasts, som I kan hoppe ind på, altså lørdag morgen. Og vores eksklusive arrangementer, som vi jo ellers kører en gang om måneden, de holder altså ferie i næste måned, juli, hvor vi også holder ferie. Og så er vi altså tilbage igen til august, hvor jeg har inviteret hele panelet her fra Millionærklubben. Vi skal tage lidt den temperaturmåling på, hvordan det er gået sådan det første halvår af deres portefølje. Vi skal til at i gang med de spørgsmål, for der er kommet rigtig mange ind, og de er gode, Lars Svendsen. Jeg ved, at du kærer dig om det er gode spørgsmål. Jens i Sønderjylland, han har skrevet til os, han har en periode kigget lidt på SBS, altså Scandinavian Break Systems. Han nutter sig over, at aktien den viser markante kursudsving. Det er ikke til at se, at der er særlig stor omsætning af aktien. Jeg synes heller ikke, jeg kan se hændelser i virksomheden, der sandsynligt gør store kursudsving. Er der noget, jeg overser? Og Persson, det er jo en af de aktier, du tit har talt om. Skal vi ikke lige starte med dig? Nej, det håber jeg ikke. SBS, det er jo sådan, det er sådan en børsskald, så der er ikke så meget tilbage, jeg tror. Jeg ved ikke. Det er over tilbage måske. Men de har jo solgt det hele ud, og hvorfor folk ligger, det er jo noget med, hvor stort bliver udbyttet, og jeg kan ikke huske, om der er nogle royalties, eller nogle, at de skal se, hvordan omsætningen bliver de næste par år, så kommer der noget afkast. Altså, det er jo nogle gange, når man sådan sælger hele forretningerne fra, vi har også NTR Holding og andre, sådan, der ligger og skvulper rundt derude. De laver nemlig redningsbåd. Ja, det gør de jo ikke mere, for dem har de jo solgt jo. De har jo solgt de der redningsbåde, mener jeg faktisk. Så ender du med sådan en børsskald, og hvad skal der ske med den? Nogle de bliver taget børsen, og andre, der kommer jo nogen, som vi så med NeuroSearch efter lang tid, så blev det jo til NTG Nordic Transport Group. Så man kan håbe på, at det bliver til noget, at der kommer nogen og ligger, det er jo sådan egentlig en SPAC, som vi snakker om, alle de her, der ligger og flyder rundt. Så hvad der gør, at der er nogen, der sidder og handler den mellem 20 og 24 kroner. Jeg har ingen anelse, men altså, hvis det er en investor, der skal ud og finde et selskab, hvor han gerne vil investere i noget i fremtid og spænde, så vil jeg vente lidt med at se, hvad det er, der ender i posen. Og... Men du vil holde fast altså og prøve at satse lidt på den som en slags lodseddel, eller hvad? Nej, omvendt. Jeg vil ikke have den, altså, fordi du ved jo ikke, hvad der bliver. Men man kunne også gøre, som du siger, jamen jeg ved ikke, hvad der bliver. Men mange gange, når der skal komme et nyt forretningsområde ind, nu så vi jo blandt andet dem, der hedder Blue Vision, som er blevet til Pharma Equities, mener jeg, de hedder, jamen så kommer der jo en stor emission, hvor du så bliver udvalgt. Det kan godt være, at når du så ikke ligesom er inde med NKT, og nu har fire aktier, så får du en. Så det er nogle gange mere omvendt, at når du har en aktie, så skal du købe fire nye. Jamen selvfølgelig kan man godt være med på en eller anden spændende upside. Hvis man har været med til NTG, altså Nordic Transport Group, jamen så har det jo selvfølgelig været en meget sjov udvikling, fordi aktien er jo buller derudaf. Men ellers så skal man jo bare sidde stille og se, hvad der sker. Men altså, det er ikke sådan noget, jeg løber rundt og køber ind i. Men det kan man jo godt, hvis man har lyst til det, og lægge en lille frimærke i den for at se, hvad det bliver til. Man kan gøre lige, som man vil. Ja, men altså, umiddelbart vil jeg hellere investere i noget, jeg vidste, hvad var. Og, vi har også en anden lidt rumstere på den der måde. Men altså, det er jo ikke mange penge, så vil jeg forstå, at der er 40 millioner i egenkapital, og børslinjen er 60, så det er jo ikke meget at betale 20 millioner ovenpå for at blive børsnoteret, hvis man vil noget. Men det handler mere om, at det selskab er giftigt. Det var jo fordi, så har vi jo holdt fordrag om en gang herinde. Altså, hvor meget kan der komme af spøgelser for fortiden med, at retssager skiller mig. Det er også et af balladen med den der Orphazyme, som jeg jo har lidt af, fordi jeg satte lidt på, at de blev reddet sidste sekund. Ja. Men hvad hedder det? Det er jo bumpet helt ned i hullet. Men den ligger og svinger. Det er jo nærmest hver morgen, vi vågner, så er det den, der står øverst, eller på en af dem, om højre eller venstre, om den går op eller ned, fordi den svinger helt vildt. Og det er jo også, fordi den kan muligvis blive overtaget nu, men de har jo også et ballade med, at hvis der nu kommer nogen og siger, jamen, I har 35 personer, der er kommet til skade, og I skal have 5 millioner kroner i erstatning hver, sådan noget, så... Så har vi balladen. Okay, cool. Det var altså SBS til Jens, der havde skrevet ind. Det kan du også gøre. Nummeret er 42 42 023. Du skulle bare huske at starte din besked med Mio. Photocure, Lars Svendsen. Ja, Dennis, han har skrevet ind om Photocure. Han har købt en lille portion efter, at Lav han omtalte den for nogle måneder siden. Ja. Og efterfølgende, så har han taget endnu et dyk ned. Ja, og jeg er i tvivl om, det bliver godt igen, eller om den skal skibes af. Ja, jeg kiggede på den så sent som i går, da jeg sad og havde en halv time og kede mig. Og så... Og vi ventede på, at USA skulle lukke, så var man jo tid til at kigge lidt. Og så, du er meget filosofisk for tiden. Jamen så nogle gange, så min kone siger, du har en halv time, så kan du godt tørre lidt støv af. Så ved jeg da, så kan jeg jo også godt kigge på Photocure. Men det sad jeg faktisk kigge på, for jeg har faktisk købt nogen Og for Eskild Lund, jeg kan sige, jeg har nogen fra meget tilbage, og det var Larsen, der kom med den. Helge Larsen. Så måtte jeg købe nogle flere for at redde den. Men hvad hedder det? Nu har jeg så købt yderligere nogen, fordi den var oppe i 100. Jeg købte jo på mellem 30 og 40 dengang, og så var den oppe i 150, og det var fint. Og nu er vi så nede i 50 igen. Det er ikke noget. Det er ikke noget. Og så vil jeg sige, nu har jeg så også købt nogle flere, og jeg har købt den det sted, hvor det gør mest ondt. Fordi der er også sådan lidt med skattestruktur. Med de penge, aktier man har, der rigtig ikke har noget, skal du have i din aktiesparekonto. Der ligger de. Og det vil sige, det er en, jeg tror, der kan noget. Hvad hedder det? To ting om det, det er, at de har jo produkter på markedet af det, og det er jo til at finde blære. Man kan se, at du har blærecancer, ikke? Det er det, der er. Og det hedder Blue eller andet, Vision eller andet. Men de har så haft den der kommet negativ nyhed om, at der er nogen, der hedder Karl Storz af alle ting, som til synligheden laver, man skal have sådan nogle apparater, der ligesom, altså dem, der laver hardwaren, som står og kigger ind, hvor de laver det der, man skal putte ind, for at se, om der er kraft i blæren. Og det der Karl Storz, det vil han ikke lave mere, altså instrumentet, måle. Udstyr, kalder det, hvad det er. Men det er ikke så stor en del af det, og det var det, jeg ikke, og jeg heller ikke kunne finde ud af, hvad er, altså er det, hvis den, der laver udstyret, ikke vil lave det, så er det jo lidt svært at sælge i medicamentet, der skal bruge det. Og hvad hedder det? Men det er en lille del af det, som Karl Storz flytter væk, når han holder op, og det er i 25, at han holder op med at servicere det der marked. Og så er der de andre, og der er to forskellige maskiner, der laver sådan noget. Og hvad hedder det? Og antallet vokser faktisk med 25-30%. Så jeg tror lidt, det er en jeg vurdering, men jeg tror, altså, det er jo klart, man bliver jo skrækstagen, når der kommer og siger, jamen den, der laver det der apparat, som, eller en af apparaterne, han er der ikke, han vil holde op. Så ligesom om du bliver noget generet på det der produkt, men hvad hedder det, at det er, det mener jeg faktisk ikke er rigtigt, det er en misforståelse, og derfor har jeg købt den. Okay, godt. Igen. Og jeg tror jo på, at den bliver købt, og for ikke skal være løgn, så sad jeg sad så grundigt, nu skal I få noget at vide, i hvem er de aktier, de er jo spredt, det er jo opad noget, der kom fra Rigshospitalet i Aarhus, eller i Oslo, men der er en amerikansk stor fond, som du skal ejer 17%, men skal SE-banken, han ejer faktisk vist cirka 20, og så er der nogle andre nogen, men det er fordelt på nogle forskellige fonde. Og det er jo lidt interessant, fordi de der passive investorer, der er ikke nogen aktive investorer i den, de kunne jo godt tænkes, at de ligesom siger, at selskabet hører efter, nu har vi altså siddet og rodet med jer, skal vi se at komme videre. Mm. Og der skete noget andet, når vi ejerne har ordet. Der var i den mest stigende aktie op i Norge, det var en lille fyr, der hed Nordic Nano Vector, som blev fusioneret med en, som hedder Thor. Det er ikke vindmølleparken, der hedder ud for Thors minde. Men han lægger også lidt på det der. Jeg ved ikke, de kunne tænke sig noget med hinanden, fordi de laver alfa-strålebehandling. Godt. Men det er jo lidt noget andet. Men så der sker noget. Så vidt altså et flot udfoldet svar om fotokur til Dennis Lars Svendsen. Jeg ved, han holder mere, fast i hvert fald. Jeg overvejer faktisk at købe endnu mere. Og Dennis og Jens, de er altså, de kunne ikke høre det, sig ikke noget videre til fru Svendsen. Jens og Dennis er altså på min liste over potentielle vindere af Millionærklubbens t-shirt. Det er jo fredag, vi trækker. Vi har en lille konkurrence kørende, og vi trækker altså en vinder her sidst i udsendelsen om, hvem der får en t-shirt. Det er altså jer, der får læst jeres spørgsmål op. Jeg synes, der skal mange flere i puljen, så nu speeder vi lige lidt op, de her. Persson, til dig. Ja. Bygmax og Husqvarna. Jakob, han sidder og kigger lidt på dem. Han siger, du har talt om både Bygmax og Husqvarna, men er der nogen reelle konkurrenter til Husqvarna på det professionelle marked, tror jeg, han mener her. Kommer vi ind i en recession, uanset hvor stor, så bliver det vel også en situation, hvor vi kommer til at spare på havehold og byggeri. Nå, Persson, makroafhængige er de to? Ja, det er jo to forskellige forretninger. Byggemarks, det er jo vores byggemarked, vi strømmede til, da vi havde corona, og de er jo blevet hårdt ramt af, at nu laver vi alle mulige andre ting, og det kan man også se sammen med Flygger og nogle af de her, der leverer til de der ting og sager. Så teknisk set, jamen så har den desværre, at aktien falder, og den skal man ikke pille ved. Den er måske ved at finde en bund ved 30. I december 2021, der var den i 90. Det er bare for sådan at sammenligne sig. Så den kan falde Og den var meget længere nede, og midt, da corona var der, der var den helt nede i 20, fordi det er lidt svært at drive byggemarked. Så den kan du godt sejle forbi. Husqvarna, jamen det er jo robotplæneklipper, og nu er der ikke så meget græs at slå i disse dage, fordi at, det er jo helt tørt. Hvad hedder det nu? Der, hvor den store udvikling var, det var jo, at de kunne ikke levere deres produkter under 22, fordi vi stadigvæk var ramt af coronabølgen, der var masser af fabrikker, demidutter og ting og sager, der gjorde, at de ikke kunne. Nu kan de levere, og nu må vi så se, om de kan levere på den. Jeg synes, jeg så en analyse, men det kan godt være, at jeg enten havde drukket for meget en morgente eller et eller andet, men hvad hedder det nu? At jeg så en analyse fra SEB, der sagde, at kursen skulle op i 140, og den handles altså nogen af 80, så det kan godt være, det var mig, der har... folk må selv lige prøve at se, om de kan finde en analyse fra SEB derude. Men altså, jeg har den stadigvæk i min portefølje herinde, og den ligger og handles vandret. Vi mangler nok et godt resultat, men jeg tror ikke, altså det, man kan se, det har ikke været igen. Vi vil gerne have den der robotplæneklipper, lidt ligesom vores elbiler, så vi er ikke ved af på, at nu skal vi ud og have den, og når vi så endelig kan få den. Men der er masser af andre konkurrenter, jeg kan ikke bare lige huske dem. Der er både amerikanske og Black & Decker for eksempel, og alle mulige andre, som man er op imod, så det er ikke bare et tag-selv-marked. Der er masser af gode konkurrenter, som de skal smøre ærmerne op og slå ind, at de er sådan rigtig velkørende. Okay. Og det, der er det helt store, det er, at Husqvarna har jo mange af deres fabrikker liggende i USA, så transporten går den anden vej. Så derfor også den stærke dollar har også drillet dem lidt. De har lidt svært ved at bare sænke priserne, fordi mange af deres, fordi de har jo købt en amerikaner for nogle år tilbage, hvor de så har valgt at smide deres fabrikker over og køre videre på dem. Så det, der er også en lille udfordring der, skal man tænke på. Er det stadigvæk den der Lundberg-gruppen, der er... Ja, det er stadigvæk Lundberg-gruppen. Det er stadigvæk, ja. Okay. Godt, tak for det, Lars Persson. Vi hopper til Viaplay, hvor Mathias han sidder og kigger lidt på Viaplays kæmpe nedtur. Det har altså fået et ordentligt hug over nallerne her det sidste stykke tid, nede med over 70%, så vidt jeg lige kan se her den seneste uges tid. Han spørger, fortsætter de ned, eller er det tid til at købe op? Er der nogen af jer, der sådan kunne være fristet af sådan en nedtur der til at samle op? Persson, hvad siger du? Nej, ikke lige på det der, fordi det er jo igen det her med, at nu sidder vi derhjemme og kigger på, hvad er det, vi egentlig ser på derhjemme, lille mor og jeg. Du har også en lille mor. Nej, det har jeg ikke. Nu tog jeg bare lige ro ud med Svendsens mund. Men så hvad hedder det nu? Så vi ser jo på, hvad er det for nogle abonnementer, vi har. Og derfor er de blevet ramt, og så har de også lidt svært ved at få de rigtige priser og sådan noget. Ja, jeg vil ikke begynde at... Lad os nu lige få den... sat i søen og se, om skal altså, vi... Altså finde sine ben i en eller anden. Ja, netop. Ikke, og den skal finde en bund. Og det kan også være, at der måske kommer der en kapitaludvidelse lige pludselig. Nej, og det er jo nok et vink med en vognstang, om hele det her marked er svært. Er det race to the bottom? Altså det, vi synes jo, at priserne er steget, men i virkeligheden så er omkostningerne måske steget på, eller det er det jo, på den anden side for dem, så de har ikke fået kunne hæve priserne. Det er lidt ligesom teleselskaberne, der også har en fast pris, og vi ringer og sms'er og alt muligt, men de får ikke rigtig noget ud af det. Mm. Så pas nu på. Jeg vil ikke begynde at samle op i den der branche. Men Svendsen, en ting er branchen, men sådan rent teoretisk set, det her med at sidde og kigge på nogle aktier, der falder sig helt vanvittigt meget, giver det mening, at man sådan skal holde op med jeg det? Jeg har jo kørt Asetek, ikke? Altså der kører jeg på kurs 30, og nu er den 3, ikke? Altså, ja, nu er den sjov. Altså det kom fra 100, 110, tror jeg. Så nej, det er det her med bundfiske. Det med bundfiske, det er jo evident, det er noget, som vi alle sammen klør fingrene. Vi har også vores, den der Nubia, eller hvad hedder den der. Nu, med de der køkkener, vi sidder og venter på, det er altså lidt, det er en farlig sport, og det, som jeg ligesom har lært om det, det er generelt, nej. Og så vent på, at nu kommer lidt, det er sådan Persson nu, vent på, at lortet kommer ned og begynder at stabilisere. Don't catch a falling knife, hedder det jo også. Mm. Fordi der er jo ikke nogen, der ved, om den her aktie er nu nået 65, den har været 450, så der er nede 15% af toppen, ikke? Det lyder jo meget godt, men altså, hvor er inde i det der? Og det er det ene. Prøv lige at vente på, at den finder nogenlunde sine ben, ikke? Og ligger og stabiliserer sig. Den farer jo ikke op til 120 igen. Det vil være meget. Det er kun godt, hvis der kommer til at gå op ud. Ikke? Men, og så det andet er den der forretning, de driver, som jeg ikke har forstand på her, er den så til stadigvæk okay? Eller er det bare alle drømmene, du drømte, der er forsvundet? Mm. Hvis forretningen, de laver, sådan set er god nok, så kan det jo godt, så kan den jo godt rejse igen, men hvis det ikke er det, så det skal man også lige være sikker på, for ellers så har du altså rakt ud efter noget, som er Kinnevik stadigvæk en af de der, det snakkede de om forleden der, jo, de diskuterede den her for i det her program, der hedder Millionærklubben, jeg har hørt. Hvad hedder det? Der snakkede jeg om forleden dag, er Kinnevik og alle de der stadigvæk, og det var fusioneret med en anden. Og nej, jeg mener faktisk, at de har fået solgt sig helt ud, men det kan jeg lige undersøge. Ja. Men det er for at pacifere. Ja, det var en anden, jeg lige ville tale om. Det var, jeg har også, det er det med at gribe efter de faldende knive. Ja. Altså mine Nokia Tires, ikke? Der troede jeg jo 11 var bunden, og så den røg ned i 8. Så man, altså, nogle gange bliver man lige nødt til, at der skal komme noget momentum, der skal komme noget fart, og når toget først kører, jamen så bliver det jo sådan noget 20-30-40-50%. Du behøver jo ikke at råbe og skrige af de første 5-8%, så sådan er det. Altså, man behøver ikke have alt for travlt, hvis man skal samle noget af det der op, der er faldet meget godt. Jamen, så hopper vi videre til Christoffer i Svendborg, som han er helt vild med Manchester United. Han er stor fan af klubben, og så spørger han jer, om I nu eller tidligere har prøvet at investere i selskaber, hvor baggrunden for investeringen ikke var afkastet, men et forhold til selskabet. Han overvejede nemlig selv at investere i Manchester United-aktier, altså fordi han er kæmpe fan. Jeg har ejet Parken Sport & Entertainment, men ud fra rent teknisk analyse, altså jeg har investeret i fodboldklubber, men jeg har det er når det kører rigtigt, og når teknikken er med, det nytter ikke noget. Altså de andre skal du købe med hjertet. Ingen glemt, ingen nævnt, men der er jo både OB og Brøndby og Silkeborg og så Parken Sport Entertainment, der er på børsen. Ikke? Mm. Og lige nu er det i hvert fald nok ikke specielt sjovt at være OB-fan, men sådan er det. Der kommer nok en optur igen. Så hvad hedder det nu? Det skal man gøre med hjertet og ikke med, fordi hvad kommer der til at ske i den der? Der har jo været mange sjove. Så det er ikke for afkastets skyld, når man sådan skal? Nej, okay. Det kan man godt. Det skulle have været en flyvetur i går i Brøndby. Var der en, der fortalte mig? Jeg ved det ikke. Jeg går en ikke om. Flyvetur? Jamen, aktien røg vildt op, og så fisk den af, ikke? Okay, Svendsen, du har jo meget, hjertet meget med, når du investerer. Altså, der skal jo ligesom være noget, de der tankaktier for eksempel, dem elsker jamen, du helt ind i sjælen. Det er jo fordi... Det lyder ellers sådan. Nej, det er fuldstændig forkert, og jeg er helt med på, at det er en solnedgangsindustri, som om 20 år, så er der ikke brug for ret meget tankskib mere, så er de forhåbentligvis ikke blevet bygget for mange, og så kan de blive rullet til stålplader igen, ikke? Rerolling. Men nej, det er overhovedet ikke. Nej. Det, jeg har da glæde ved at se, men tankskib er faktisk ret grimme som skibe, særligt store. Jeg vil bare sige, jeg har en gang, man skal ikke blande fornuft og følelser på dem, og det kan man ikke. Jeg har en gang gjort det, hvor det ikke var løgn. Jeg troede, at en idéen var god. Det var sådan en, hvor man køber historien. Det er jo det der med historietagen. Der er det brug for det. Det bliver fantastisk godt købe det. Jeg købte et selskab, der hed følgende ord: The Really Useful Corporation. det har været i slutningen af 80'erne, og det var faktisk egentlig meget. Det var alle rettighederne til Andrew Lloyd Webbers musik. Det var ham med de her store musical. Han er jo, hvad hedder det? Han og kan du er jo også topforelsket i hende der Ellen Page, ved du? Ja, Ellen Page er jo min alene, men... Men hun er jo min valg nummer to, hvis der ikke måske sker. Men hvad hedder det? Og hun er jo mis. Hvor finder man en mis nu til dags? Men hvad hedder det? At hun måske heller ikke så lidt omgivet, det ved, kan jo være oversat. Men det ved jeg ikke. Men det må vi se på. Men, Moonlight Shadow. Men så efter nogle år, han solgte alle sine rettigheder på den måde, så der er faktisk nogle andre scener også har prøvet og sælge til kapitalfond og sådan noget. Men det er, som aktie var den faktisk aldrig god. Der var ikke nogen, der ligesom kunne se ideen i det, og det var jo nogle meget, meget lange rettigheder, han havde. Men du siger, at det kun er sket én gang, Lars Svendsen, for dig. Jeg tænker, hvad med Lauritsen.com? Hvad med OV Bunker? Nå, jeg købte Laurits herinde, det var herinde, og det var fordi, jeg lod mig forføre, at han stod og sagde noget, som egentlig var ret interessant. Det var ham her, manden der. Du nogen? Du er noget, der aldrig får nogen. Gjorde du det? Nej, men vi tegnede dem. Jeg tegnede dem jo. Og så blev tegningen trukket tilbage, og så sagde jeg, nej, så vil jeg ikke ved det. Men pointen var, at han stod sådan og sagde noget, som jeg synes, bum, det var sådan, hvor man lader sig rive med. Det var, han sagde, at i virkeligheden, det vi gør, det er jo genbrug. Og det var den tanke, jeg ligesom... Fordi, når man, du sagde, det en var den grønne stofa, dagsorden, du blev... Jamen, jeg kunne bare se ideen i det jo. Ja. At man har en sofa, så siger man, nu kan vi sælge den, og så testerfiden bliver solgt til en anden, der har fået lønforholdelse, ikke? Og jeg har ikke lønforholdelse mere, så ryger den derover. Og det var tid til den idé, det kunne jeg godt se. Og han prøvede også at fortælle, at de solgte jo også partier af forskellige varer, som... Ja, han var en god sælger. Men det var den, jeg hoppede på, og ikke et andet der. Nej, godt. Så pas på med de der forførende fortællinger, og Ellen Page, de kan altså noget, de der mennesker derude. Nå, Bjarne, han spørger os, han skriver først og fremmest, skønt at høre jeres meninger, og de, om de er synkroniseret eller ej, det er sådan set lige meget. Jeg vil gerne høre jeres mening om Nestlé, altså fødevareproducenter. Hvad kalder vi det? Kalder vi det fødevare? Snacks og chokolade og dit og dat. Og mælkepulver og sådan noget i den retning. Lars Persson, rent teknisk, er det noget at komme efter? Ikke lige i øjeblikket. Der er den for nedadgående. Det har jo været sådan en darling herunder den lidt svære tid, hvor at, vi alle sammen lige skulle finde et eller andet sted og gemme os. Så de der defensive aktier, de har det måske lidt svært i den næste stykke tid. Den har bevæget sig sådan vandret siden den oktober, november og september måned, hvor den var i 105, ikke? Og så kørte den op til 114, og nu kommer den ned til 105, og det bliver så tredje gang, at den skal ned og teste. Den var også ned i marts måned, så det er jo ikke sådan en hurtig spurter, han vælger her. Det er sådan en, der ligger og skaber fundamentet måske i en portefølje, sådan at hvis vi får urolige tider eller dårlige tider, jamen så er det sådan en, kigger man den over i historisk, altså tilbage til 18 eller 12, for det skal være vildt, så var vi jo nede i sådan noget kurs 50, og nu ligger vi så 105, så man kan jo godt høre, ikke sådan en, du bliver revet omkuld om, men omvendt, så er det jo også bare sådan en, jamen det skal bruges, og om det er lige meget om det signerer, eller solen skinner, eller et eller andet. Så det er jo sådan en, man godt, uden at begynde at ryste på hånden, kan have liggende. Og så er det jo noget med, at de vil rydde lidt op i nogle af deres varemærker. Og det kan jo så give, at man får lidt ekstra som aktionær på bunden. Så ja, hvorfor ikke? Det var ikke sådan en, jeg ville ligge søvnløs over. Det er heller ikke sådan en, du bliver virkelig, virkelig rig af, tænker jeg, medmindre du køber mange, eller du har en hel del af dem. Så jeg tolker det som en lille bitte smule kedeligt, men måske godt og solidt. Og så er der, så vidt jeg husker, også normalt gode udbytter fra Nestlé. Det kan man jo så tage med. Ja. Lars Svendsen, hvad vil du sige til Nestlé? Nej, jeg synes bare, den er jo for stor og for kendt, ikke? Men altså, det er jo en aktie, folk forelsker sig i. Du skal elske din næste som dig selv. Nå. Okay. Ja, vi er med. Men nej, altså jeg synes bare, at du ved, altså problemet er jo det der med, det er jo så, taler vi jo så ham her, Larsen, ikke? At elefanter løber ikke så stærkt, så det er jo problemet for ham her, at det er jo en elefant, de har 275.000 ansatte, ikke? Så, og vi kender dem alle steder, og i øvrigt måtte de jo fortælle, der var en historie ude om dem her for, det er jo sådan, på det punkt sådan generelt et meget ordentligt firma, men de var jo ude og fortælle, at nogle af alle de her miljøfolk har jo været efter at bide dem i haserne, at det var mindre end halvdelen, og det kan jo så være et tal mellem 0 og 50, men de indikerede jo, at det var nær 50, at deres produkter, som egentlig var, hvad kan de det, for sundhedsmæssigt forsvarlige eller sådan noget lignende, og det var resten jo så ikke. Og det, det er det der med, altså at du, man beskylder jo fødevareindustrien også for at forvride vores forbrug, og at vi spiser for fedt og forkert og alt det der, og har et, på en eller anden måde jo også et ansvar for fedmeepidemi og alt det der. Og det var jo altså ikke verdens smukkeste, og det måtte de indrømme over for, det var nogle af de der havde kildet monetærerne og sagt, hvad er egentlig for noget, I sælger? Så jeg vil sige, på den måde er der måske lige en ting, der skal gøres noget ved. Men nej, det er ikke en aktie, jeg synes, jeg interesserer mig. At den kaliber der, vil jeg jo hellere være et andet sted, nu når vi er i Schweiz. Det er jo, hvad hedder han, Novartis, ikke? Den store. Medicinal. Ja, fordi han er jo også sådan en med et højt udbytte. Og ikke nogen, han er sådan en, der, han har endda meget moderne produkter og alt det der, en god portfølje. Men altså, det er jo sådan en, man sidder og siger, som jo heller ikke er sådan en aktie, der skal stige 20-30% på et år, sådan, men man kan tygge dig ud af. Det er jo der, du har den her. Og så vil du have en aktie, som ligger og giver dig noget stille og roligt, men hvor du ikke regner med, at den svinger vanvittigt ud, ikke? Mm. Okay, jeg så bare lige, apropos, du snakker om de her fødevarer, og vi alle sammen bliver federe og federe, og mere og mere usunde til sydlandet, at det er åbenbart blevet sådan den nye kinesiske folkesport, der gør totalt grin med den måde, som amerikanerne spiser på, og lægger alle mulige memes op med sådan en skolebakke, hvor man ser, der ligger pomfritter og burger og alt muligt andet milkshake på. Okay, ja, sådan kan man også føre en lille smule form for krig mod hinanden. Nå, ved jeg, vi skal videre til C-Limited, for der er en lytter, som har skrevet ind om lige præcis den der Jonas fra Aarhus. Han skriver, at da Lav hader alt IT, så vil jeg gerne høre Lars Persson, om han har en holdning til C-Limited efter deres store fald på baggrund af det seneste kvartalsregnskab. Er der skabt en bund i den? Lars Persson, hvad kan du se på C-Limiteds kurser? Ja, vi kunne godt håbe. Den ligger jo lige over 60. Der var også en bund i marts måned. Det er jo sådan der, at nu er tekniske analyser de her ting jo ikke sådan med streg under, dobbeltstreg under, ligesom med matematikken. Så den var jo lige nede og se, om træet lige skulle rystes en gang i 58, og så har vi fået rystet de sidste aber ud, der er blevet for skræk over den. Så vi skulle holde os her omkring de der 60, så hvis vi holder os over de 60, så ser den god ud igen. Der er masser af gaps i grafen, så, og de skal jo lukkes over tid. Der er faktisk en lige op omkring en 80, og det er jo alligevel et pænt stykke op. Så ja, jeg vil nok blive i den, uden at have set på regnskabet, så vil jeg i hvert fald blive i den og se, om den kunne svinge sig op igen. Vi skulle måske have haft masses fundamentale tech på det, men det kan vi jo få i næste uge måske, når vi ringer til ham lige. Jamen, det er også meget godt at få din tekniske analyse lige præcis på CV'en. Må jeg lige sige en ting, det er meget praktisk, det er, at jeg er blevet udsat for det problem, at det her er en ADR, hvis du handler den i USA. Ja. Og det er ikke en rigtig aktie, det er et depository receipt, kan man fortælle. Ja. Jeg har fået at vide fra min bank, at hvis man køber sådan en i sin aktiesparekonto, så bliver du, det betragter Skatteværket ikke som værende en aktie, fordi du har ikke the real thing. Og så bliver den overført til dig, så bliver der så et aktiepapir, som du skal betale skat af. Okay. Så det skal man lige være opmærksom på, hvis man sidder og rumsterer og siger, nu putter jeg min aktiesparekonto ind i den her, hvis jeg har forstået rigtigt, hvad det siger. Jeg ved det ikke. Men det er jo det, der er nogle steder, hvor der er sådan nogle miner, som altså man kan støde ind i. Ikke? Og det er jo helt åndssvagt, men så får svinget den over for 17% skat til 27 eller 42 på grund af det der. Så der er lige noget depoteknik, man skal have styr på det, og det må I lige tænke jer. Ja, man skal så undgå dem der, til synes. Men jeg står ikke på mål for det der. Nej. Du smider bare rygterne ud her i æteren. Det er bare fint. Svendsen Hans i Horsens, han har fulgt millionærklubben igennem mange, mange år. Nu vil han gerne stille os et spørgsmål. Han siger, hvad siger panelet til det efter min mening fedtede købstilbud på Bauer-aktien? Lars Svendsen, Bauer, har du fulgt med i noget af det, eller hvad? Ja, tidligere gjorde det jo, men er der kommet, jeg ved ikke, at der er kommet et tilbud nu, men jeg ved, at der er jo nogle andre, der var inde for at redde dem og hjælpe dem, som puttede penge i det og lavede en aktietegning, og så kan det jo være, det er kommet på, men det er sådan en til på mandag, okay. så det må være på halen af det der. Godt. Det var en familiefirma, hvor som skulle have nye penge, eller flere penge. Ja. Hans, vi tjekker op på Bauer, og så vender vi altså tilbage med et lidt mere udfoldet svar på mandag. Så hopper vi over til svenske Billerud AB, Lars Persson. Det er sikkert en til dig her. Lasse, han spørger nemlig, om han kan få jeres holdning til den. De har haft det hårdt de seneste par år, men hvordan ser fremtiden ud for aktien? Ja, og noget meget mærkeligt, det var på deres fabrik, der opstod noget sygdom, på måde, de producerede på. Altså, der kom noget sygdom i fabrik, så folk blev syge faktisk, og måtte gå hjem, og bla bla bla. Der var meget... den har ligget i en lige... Det ser lige sådan en sort løjpe på... Det er skovindustri? Ja, det er karton. De laver kartoner. Det er dem, så når vi... Det er papkasser. Papkasser, yes. Ja. Til papkasser. De laver ikke papkasser, det er... Råmateriale. Ja, til. Ja. Og de laver dem også. Nå, laver de dem også. Ja. Men ja, den ligger nede på niveauet, hvor vi var under corona 90, så det kan da godt være, at man skal smøge ærmerne op og håbe på, at det vender nu. De har en PE på 5, så ja, det er sådan en, der er med på kandidatbænken, men ikke taget ind. Så, og hvor vil jeg så købe den? Og stiller han sikkert det frækkeste spørgsmål til sig selv. Han sidder derhjemme. Jamen altså, jeg vil jo nok have den op i en 100, før jeg vil bide til bolle. Det ved jeg godt, der vi ligger 90, så tænker man, nej, så den kørt allerede. Men hvis vi skal den tilbage til 150, eller i det niveau, hvor den har ligget tidligere, jamen så er der jo en sjov optur, og tilbage var... I november 21 var den i 180, så jeg nåede jo ikke, at vi kommer derop igen, men 150 kunne da være sjovt, hvis man købte den på 100. Okay. Så altså, jeg vil nok lige vente med at bide til bolle, men den har haft det svært, det har den. Okay. Så, ja. Men Persson, inden du løber videre, må vi lige give vores kunder en ordentlig service. Var den ikke rodet ind i det der Billerud Korsnes Marmar? Var den ikke rodet ind i det, og så blev pillet ud igen? Er det ikke sådan der? Eller der er sket et eller andet? Jamen, de har jo solgt, de var jo ejet af Kinnevik, ikke? Og så har de solgt noget fra, så... Ja. Så det er der er ligesom sket noget i butikken. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Men altså, de har haft kæmpe fremgang, hvis man ser de sidste par år, ikke? Og spørgsmålet, og vi bruger jo mere og mere nettet, det kan man jo se. Altså, i 21 omsatte de 26 milliarder, i 22 omsætter de 42 milliarder, ikke? Altså, og bundlinjen er gået fra 1,4 til 4,5 milliarder, ikke? Så det der... Altså, økonomisk har det jo gået den rigtige vej, sådan overordnet, ikke? Okay. Og der er jo frygtelig masse paphoveder. Ja. Lars Svendsen, du er altså i fredagshumør. Nå, ja, vi skal en tur til Silkeborg, hvor Louise Juhl, hun sidder og kigger lidt på Chemometec, og det vil hun også gerne have, at I gør. Kunne I ikke tage et kig på lige præcis Chemometec? Det er som om, den er ved at komme sig igen. Ja. Kan vi komme lige så højt op som for et år siden, hvor den lå i cirka 1075? Lars Svendsen, har du noget bud på det? Nej, men det er jo stadigvæk en ret pænt højt vurderet aktie, men de har jo også været igennem lidt modgang og lidt øvl og bøvl også, og sådan noget, sådan lidt fodfejl, og man bliver skældt ud i pressen over og sådan noget, men det ser vi bort fra. Det er en god og en dygtig virksomhed, som kan noget, og som er blevet graderet op til et pænt højt vurdering, og så er den jo så ligesom taget sig en tur ned, så det er ikke en af dem, ligesom er det Viaplay og sådan noget, der er på vej et eller andet sted dernede, så kan det være, at de klarer sig alligevel. Men det er en, der har det der potentiale til at komme igen. Og det er jo mest det der med, at de laver det her celleanalyseudstyr til kræftbehandling, individuel kræftbehandling, og det er så USA, det handler om. Men det vil jo også brede sig til Europa og andre steder i verden. Så det er en af dem, som man godt kunne... Men den er på ingen måde... Altså, det er jo ikke noget discountguff, jo. Og det er ikke sådan en svup ned, og så skal den vum op. Det er mere sådan, er de tilbage på vejen opad? Ja. Det tror jeg faktisk, at det er så. Det er sådan, at du godt sige, jamen, jeg har nogle penge, og nu skal jeg rejse væk og nyde det et år, og så kommer jeg tilbage. Så vi siger, ja, det er faktisk en af mine godt ture. Vil du også ture det, Lars Persson? Ja, den har køb i alle modeller, så det ser rigtig godt ud, faktisk. Ja. Godt. Vi bliver hos dig, Persson. Det skal handle om Investor Peter i Næstved. Han kunne nemlig godt tænke sig at høre, hvad fremtiden er for Investor AB. Hvad siger teknikken på lige præcis det selskab? Jamen, det går ligesom den svenske børs opad, og den er faktisk gået en lille smule bedre end den svenske børs. Det går godt for de fleste af selskaberne inde i, hvad hedder det nu, Investor. Så, og hvad nu, er nu, de fokuserer de på noget specielt? Det kan jamen, det er jo alle de store svenske selskaber. Det er den svenske pendant til vores AP Møller, altså bare industrimæssigt, ikke? De har Ericsson, de har... Atlas Copco, de har alle de der store selskaber, som vægter noget på den svenske børs. Det er jo Wallenberg-familien, der ligger og styrer det der, plus de så har Mønlykke ved siden af, og en række andre små spændende selskaber, små, men i en vis kaliber. Det er vel egentlig Ericsson i deres portefølje, der har det dårligt, hvis man sådan skal se det sådan hurtigt. Så ja, altså du køber jo det svenske marked sådan indirekte med en portefølje på... hvad hedder det nu, hvad er det, 20 selskaber lige omkring, ikke? Så ja, det vil jeg godt ture, hvis man ikke selv vil sidde og stockpikke, ikke? Altså, så ja. Godt. Så vidt altså Investor AB, som Peter fra Næstved havde skrevet ind om, Dorte i Sønder Omme også skrevet til os. Hun skriver, hvis man lytter til Lav, ja, undskyld, hvis jeg har. Det er fordi, at min system laver alle æ-øer ord om til spørgsmålstegn. Så det er sådan, jeg skal lige sådan... hvis man lytter til Laud og spår, at krigen i Ukraine hurtigt vil være forbi, hvilke genopbygningsaktier kunne så være interessante? For eksempel F.L. Schmidt spørger. Nej, fordi... altså pointen er jo nok det, at... jeg tror, at det er ikke nye cementfabrikker, der skal bruge sådan det første lang stykke tid... Det bliver nok mere, altså de, som kan lave, bygge varer, de som har, vi har jo også været inde på det emne før, nogle der har nogle cementfabrikker i nærheden, altså producerer ligesom op på Portland, ikke? Men det gør de jo ikke dernede. Sådan nogen, der har sådan noget. Og der var der en eller anden her for nylig, som skrev til os, for jeg havde jo sagt, at det kunne være Heidelberg cement. Ja, jeg har nævnt det. Men det sagde han så, at de ikke havde i nærheden af, og cement er en vare, man ikke transporterer så langt, medmindre prisen er meget høj. Og du snakker om var det Atlas? Ja, nej, det er titancement, der ligger i, altså, med, egentlig er Grækenland, men som også har fabrikker rundt omkring. Og så var det rigtig nok, der var en lytter, der nævnte et andet cementfirma. Det er rigtigt, som jeg ikke lige... Var det Holcim? Ja, det kan jeg ikke huske. Men man må lytte en af de andre fredage, ja, hvor vi har været inde på ja, det. Altså. Men det er det der, og hvad hedder det? Man kan jo også sige, at... som en anden klog person sagde til mig, spurgte, og som vi ikke rigtig blev enige om, hvad svaret var på, fordi vi kunne ikke svare på det, det var, at H+H, han har jo også, som jeg jo leger, men har jo mange gasbetonfabrikker i Polen. Mm. Og Polen ligger jo lige op af, men det er jo ikke der, man har banket løs på dem. De skal jo bruge over i, vel mest over i øst. Så, ja, men jeg vil sige, jeg tror ikke så meget på entreprenørfirmaer, som skulle genopbygge ting. Det tror jeg ikke så meget på, at man giver for lange. Men altså komponenter af vinduer, rockwool og alt sådan noget, og så cement. Det, jeg tror, det er der, man skal være, hvis du satser på en genopbygning af tingene, og okay. Ikke sådan nogle entreprenørforetagende. Og så en, som, og det tror jeg, er fuldstændig ret i, selvom jeg holder pause inden, det er, at man skal genopbygge deres elektricitetsinfrastruktur. Det er jo så Siemens ENR, Siemens Energy, som jo også laver vindmøllerne, Siemens Gamesa-vindmøllerne. Men der er altså lige en pause, fordi af de her vindmøller, dem har jeg noget allergi overfor, fordi de skal i gang med havvindmøllerne, og det er jo ikke sikkert, at det går tag så en godt. En alkpille. Ja. Hvad? Ja. De må finde en alkpille også i det. Og så er der også stål. Altså, der må jo også være noget stål, der skal sættes i alle betonhusene og broer og alt muligt. Så der kan du... ja, der er jo Thyssen, men der er jo alle mulige andre stålfirmaer. Okay, godt. Bare lige sådan en teknisk, hvad skal man sige, servicemeddelelse. Du nævnte lige Holcim, hvis man vil ind og kigge på det, så staves det altså H-O-L-C-I-M. Mm. Så der kan man altså lige selv hoppe ind og lure på den, hvis man er interesseret i det. Tak, vi fik lige umiddelbart et par sådan bud på, hvad der kommer til at ske. Måske efter, at Ukraine skal bygges op igen. Så er der er altså rigtig mange lyttere, som spørger til aktier, som egentlig Lav har talt meget om, men som de gerne vil have en teknisk analyse på, Lars Persson. En af dem, det er Kattler. Ja. Og der er nemlig en lytter her, som spørger, om den har momentum til at bryde op igennem 50 kroner snart. Der er ikke noget navn på det her spørgsmål. Det er rigtig godt. Jamen altså, der ligger den momentumpilen peger opad jo. Jeg kunne godt måske lige forestille mig, at den lige skulle... Hvis man ser på de flotte trapper, den har lavet sådan frem tilbage, så er det jo sådan, at den går lige et par skridt tilbage. Så man, og sidst, det var i februar og marts, hvor den var oppe i nogle 48, og så gik den lige tilbage til 40. Så jeg kunne godt se den måske efter den pæne stigning her, skulle, fordi det gå lidt tilbage til en 46 måske, eller sådan en 47, umiddelbart i hvert fald. Men der er momentum. Jeg siger højt, og det kan vi godt lide op over 60. Så har han den, så vil jeg blive i den, også selvom den faldt lidt tilbage. Man kunne sætte stop loss ved 45, hvor det lange glidende gennemsnit ligger. Og husk, at ugen skal være omme, inden at du går i panik og trykker på knappen, fordi jeg kan nemlig se der i starten af april måned, der dykket lige ned under det lange glidende gennemsnit. Det er der, hvor vi lige ryster træet og ser, om aberne falder ud, for at se, om de stadigvæk er med. Og, og det var de så forhåbentlig, fordi så tog den jo så den der optur op til 50. Ikke? Så bliv nu, selvom den lige dykker lidt ned under, og så trenden er der med, i hvert fald med. Jeg tror også, der er nogle stærke køber på vej ind omkring 45. Jeg kender nogle af dem fra Svendsen og Klubborg. Rent faktisk, det er det, jeg sidder sådan, og venter lidt på. Han måske kunne fise lidt ned af det, men jeg tror ikke, så du er klar til at slå til på det niveau? Men jeg tror ikke, jeg får den på 42, så du, jamen det er bare for at fortælle jer, hvor jeg er hen, men og så kan der komme en dårlig børsdag og sådan noget, og så ryger den måske ned, men altså det er sådan noget, så ja, hvis du er lang, så er den fin nok. Okay, yes, Lars, du sagde han, vi ved ikke, om det er en handel, men det er en anonym, der havde skrevet. Lytter. En lytter, der havde skrevet. Godt, men den næste ved vi godt, hvem er, det er nemlig Martin fra Odense. Han har lagt mærke til, at Baltic Dry Indexet stort set altid stiger fra januar til omkring det tidlige efterår. Burde man egentlig ikke tanke sin portefølje op med tørlastaktier lige efter nytår, og så ride bølgen hvert år? Lars Svendsen, er det en måde at gøre det på? Nej. Altså alt det der, at man har snakket også, hvad for nogle måneder, der er gode af det der. Alle kan se, det er jo ikke, hvad hedder det, farbart. Det burde markedets effektivitet, som jo alle bekender sig til. Det er derfor, alle køber efter indeksvægtning. Det er jo derfor, de tror på den der. Al information er indregnet af tilgængelig information. Men hvad hedder det? Nej. Og så er der også det ved det, at Baltic Dry Indexet er altså noget af en lusket fyr, fordi den er mere spekulativ, end den er refereret direkte til raterne. Det er, der er et ret godt gab ofte mellem de faktiske rater på markedet og hvor det der indeks ligger, fordi der bliver spekuleret for meget i det. Det er mere en spekulationsplatform, ligesom man handler futures, og det er det jo, end det er udtryk for, hvor er retteren. Så nej, det, der er ikke så meget sæson i det, og lige nu gælder bold jo, som jeg mener, man skal købe, men det er jo opsving i Kina, hvis det kommer, og nogen taler om, at Kina vil begynde at stimulere økonomien, for ligesom ikke, den rykker ikke nok derude, ikke? Og siger vi jo gerne have fremgang, så vi glemmer coronaen, eller kineserne glemmer coronaen. Det er jo derfor, han render og larmer alle vejen, men det er nok ikke, fordi han tænker sig Europa og Taiwan lige nu, men han skal bare lave lidt larm, så de kan se og tænke på noget andet end coronaen, og han jo skiftede mening af. Det store leder skiftede mening. Men 180 grader, for ikke skal være løgn. Men hvad hedder det, at det skal jo de glemme. Så hvad hedder det, men det er, jeg mener for eksempel GUGL der, som man kan få, som jeg selv har en del af, men jeg forhåbentlig skal have mange af. Uh-huh. Når jeg skal, og selv hvis jeg kan få penge lidt ud af tank, så kan jeg jo putte dem derovre, men vi er jo slet ikke færdige i tank endnu, så... Nej, okay. Nå, Lav, apropos, nu snakker du lige om, at Kina, der skal i gang i økonomien igen. Jeg bemærkede meget bare, at de 6 største statsejede banker, de satte altså indlånsrenten ned her i forleden dag. Der er altså på vej til at være gang i, der skal noget stigende ud i den der økonomi. Vi så også PPI-tal, der faldt til de laveste i 7 år her til morgen. Så ja, de trænger, det gør de åbenbart ude i Kina, og det plejer de ikke at holde sig tilbage med at støtte. Så vi skulle alle sammen købe en bambuskomputer. Der kommer en lille godbid til dig, hr. Svendsen. Nå. Himalaya Shipping. Nu bliver du glad. Ja. Det er nemlig Søren i Skærbæk. Ja. Han skriver, jeg har købt aktier, men var det dumt? De har modtaget deres første skibe, 3 ud af 12 Newcastle Marks i alt indtil august 2024. Day rate $30,000 for 2 års kontrakt. De sejler fuel. LNG, men er også parat til ammoniak. Kan vi få lov til at give en analyse? Ja, men det er jo sådan et skrivebordsfirma, der, hvor de sidder derhjemme og siger, at vi har gjort det før. Det var den, der hed 2020 Bulkers. Det selskab er børsen, så har det meget godt. Også nogle store bulkbåde. De sejler så med de her skrubber, ikke? Og det her, det er så nogen, hvor de skal kunne sejle på naturgas. Det er sådan hittet i det. Og så starter man på sådan en, og så skaffer man nogle penge, og det har de så gjort, at de også de skulle eller vil blive noteret også i USA, og sådan en co-notering. Men så det er ligesom et forfra firma, det skal man være klar over, men så ja, jeg tror, at han er ved at få styr på det, så lejer han jo skibene ud for at få, da han jo ikke har noget at stå på. Altså han er nødt til at skaffe nogle sikre indtægter, ikke? Uh-huh. Så går han ligesom i den der serie, han skal igennem. Men det var jo måske lidt sådan, altså det var jo også sådan lidt med det der design på altså naturgas, LNG flydende naturgas, at der var sådan lidt storytelling i det. Så det er lidt, i min optik er det 2020 Bulkers gentagelse med en ny udgave, hvor det ikke handlede om skrubbers, men om det andet, og prisen, de har fået bulkbåden på, er, så vidt jeg forstår, sådan set ret godt, ret god, fordi nu er priserne jo gået op. Så ja, men man bare være klar over, det er altså en lidt hissig setup, ikke? For det er sådan ligesom folk, der sidder derhjemme, og jeg har engang prøvet det, hvor det var nogen, der sad og tegnede ved med køkkenbordet, der så kom med nogle, skulle have nogle borerække, ikke? Og det var jo fint nok alt sammen, og så endte det med, at hele lortet gik nedenom hjem, ikke? Og der sagde min søster til mig, jeg sagde til hende, ved du hvad, du, jeg vil købe sådan noget her, det her firma, et af dem var, de var sådan nogle flere, der hang sammen, det hed Petrojack, så kiggede hun på mig ondt, sagde aldrig Petrojack. Sådan noget snot vil jeg jo ikke putte penge i. Og det havde hun sådan set ret i. Men det er nogle kvikke kvinder, du har omkring dig, Lars Svendsen. Det kan jeg godt høre, gange, de sætter dig på plads. Der var jeg ikke klog nok. Fair nok. Nå, Lars Svendsen, du får æren i dag af at trække en vinder. Det er en t-shirt, der er på spil, og du skal vælge tal med. Jeg har også stillet et spørgsmål. Har du det? Jeg stiller det til Persson om det der. Vil du selv have en t-shirt? Ja, det var det godt tænkt mig, fordi jeg kunne bruge noget sort nattøj til. Det skal du da have, herr Svendsen. Men skal vi ikke også give en til en lytter? Mellem 1 og 15. Hvad nummer har vi? 1 og 15. 1 og 15. Hold da. Så tager vi nummer 9. Nummer 9, det blev så Lasse, der havde stillet spørgsmål om Billerud. Lasse, jeg tager fat i dig, så vi kan få sendt en t-shirt afsted til dig. Så jeg til Hillerød. I det gode danske sommerland og have millionærklubben på maven. Jeg vil lige sige til vores lytter en servicemeddelelse, at næste fredag, der har jeg desværre ikke fornøjelsen af de to herrer her i studiet. Til gengæld så har jeg altså fornøjelsen af 3 andre gode herrer. De 3 tenorer, vi tager til Bornholm og sender live fra Folkemødet, og det er altså med Ulrik Bie, med Henrik Druseberg og med Sten Jakobsen fra Saxo Bank. Så hvis I er på Bornholm tilfældigvis, så kom da endelig forbi. Vi sender altså fra Berlingske Medias stand over i på Folkemødet. Så kig endelig forbi, så det kunne være hyggeligt at hilse på jer. Kommer også. Pigekoret også, når tenoren er der? Ja, men pigekoret tager vi også med en dag, Lars Svendsen, det lort. Nå, vi skal lige have et sidste bud på en aktie, stemning her i dag, Lars Persson? Jamen altså, vi farer frem og tilbage. Lige det danske marked er jo rødt, og det er DAX'en også, mens Norge og Sverige er et lille plus. Så ja, vi må se, hvor det hele ender. Ja, der er stadigvæk nogle timer til. Det kan det godt nå inden det hele. I hvert fald er det fredag, solen skinner, og vi skal ud og have en, ja, i eftermiddag i hvert fald en lille sjus, så jeg håber, I skal det samme. Tusind tak, fordi I lyttede med. Tak til Lars Persson og Lars Findsen. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.